أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. بندرا بدن جت جومر الله سبحانه وتعالى إدن بركنو الله إدن بلنو الله إدن جمسنو إدن دوتو فيودي الله eden moli alla bone pittali men e golle men bonde kala mo alla fewni majjino wa ala kala mo alla majjini a hebata kedo mo ina fewna on eden cedi deweteedo ala sona alla kanko goto handi e rewede alla goto dewal mun wadi raf nafore eden cedi muhammadu ko maccudo alla ko nelado alla nelal galne kay o timmini o laabi reedu o yaltane aduna sona tawadi ni l'islam gasi timmi o wimi woppi mon e kallu danejo tal jamma e ñalawma fof foti woppata on kallu so wona kalkiɗo eɗen ñaagui yurmede Allah e kisal Allah yo won e dow nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wona yimɓe galle makko e sahabaɓe makko e kala rewindiɓe pele mabɓe moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum ɓenni jiyaɓe Allah yewtere men hande yahata ko haalde e nder Qur'an. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala awo holli nde ɗo deftere kala mo ina haala sa yiɗa haala ma yedde walla firte ɗum noon yowata ko haala Allah kaalɗa. Haala Allah kaaɗo woni ko fenande wawa iwrude hay bangge goto. La yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Ɗum noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o waɗi garanti haala deftere makko nde ko ɗum woni gonga. O wi fenande iwrata yeeso iwrata caggal, wonno iwi koto Allah rokka Jibrilu tellina e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo tagore Allah foof jippina makka ɓuri gure ɗe foof, eyyi ko hon noon jippina e annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum noon annabijo sono yewtanno omo wiyanno e haala makko, fa inna asdaqa alhadithi kitabullahi ta'ala, ɓuri gonɗude e jewte fof ko yahal deftere Allah nde, wiide ko Allah wi nela Allah sallallahu alayhi wa sallam wi. Oye ɓuri moƴƴude peewal ko peewal annabijo, peewal laawol pewngol kay yewtaw ko ngol annabijo. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi hunde fof ɓuri wonde bone, bone boneji fof ko hunde hesɗitinande waɗa e diine tawa jeyaka hen. Oyi gati ko hesɗitina ko wiyete ko bida, a tawa neɗɗo no nangi hen ha tiiɗe na gatiri ñiiƴe mum ina turi na rewira ɗum Allah tawa jeyaka e diine. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wi kala ko hesɗitina wiyete ko bida, bida fof ko majjere majjere no fani jomum ko jangi. Ɗum noon jeeɓe Allah en kaali yewtere min yahata ko goto kadi e annabaɓe nelaɓe Allah ɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala neli ɓe, eyyi ɗum woni jeeheten hande koto wiyete madiyana wuuro wiyetengo noon e nelaɗo mabɓe biyeteɗo Shu'aib. Eyyi kanko oɗo holko haalde yimɓe makko nde o nelande hoko wiiɓe, hoko yimɓeɓe jaabi caggal mum, hoko ganduɗa jippi e yimɓe hen e calino haala makko. So ɗum ɓenni oɗo enneɓe o nela yimɓeɓe fewde gueɗe ɗiɗi, yo banggal yoɓe ndewa Allah goto, kadi e banggal jeyguji mabɓe yoɓe moƴƴin. Ɗum woni yoɓe moƴƴin ɓetirɗe mabɓe e peesirɗe mabɓe. Ɗum waɗi kala nen kalɗen haala nabi Allah Shu'aib kadi wattan ha yewtere men ma en kaal toon yoganan toon sarɗeji banggal jeygu l'islam ko wi hen. Wonno annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo peewal nelaɗo timmal kala bani adama ko ina mema e leydi he, tawana sariya Allah na jogi hen laawol ha tengdi kay e jeygu e sorgol. Wonno hay annabiyu sallallahu alayhi wa sallam meeɗi julade, o naate julankagal, o woni no julanki, hoko wi hen, hono hani waɗirede, hono hani yeeyirede, hol jeyguji l'islam jaaɓi, hol l'islam ɗi ganduɗa jeyguji haaɗi harmini. Eyyi ɗeɗo gueɗe foof maɗani ko kaaloyɗen hen. Haade min noon yaade toon ma en kaala haala nabi Allah Shu'aib. Kanko no wonno nde o nela e leñol makko ngol ɓurno hewde golle mabɓe on saha ko julagu, eyyi hoko wiɓe, hokoɓe jaabi e ndeɓe cali haala makko, hono ndeɓe nangodiri e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nde hono ɗum laati. يقول الله تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جمرة سبحانه وتعالى نحالا النبي صلى الله عليه وسلم ديدو إساج النباب ونو الله يو حالي رنت دوم دو النبي جو كان كون هاو موني هاو أند النباب بندي كو يمبي فو ونتون ديو دنو يمبي موني أن ونو كان كون ديو نلان دي يمبي بين جدي مو پني مو أو بيكو كانغا دو بيكو بيليجو چابتي مو نسكي مو dum do metti mun mawne makko no feewi Allah adde makko isaaji annabaabe be do no badduno e yimbe mun en jomira subhanahu wa ta'ala wi ma alqur'ana wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak oy kala ko njida min jankatano ma de do isaaji be do annabaabe ko ha ko hunde hin tabitina bernde ma ganda annene bande en be dewdo nomato dewata joni do jomiraado wi are en kissaaji annabaabe hen nafooje kewde Allah wi ko waaju mawdo ko waaju Allah wi hunde ko waaju dum non so suyaama dum wala faayida bandiraabe jeewen ka jeewen batten hakkillaaji ko kaalaten ko Allah wi qul lana qussu 'alayka min anba'i ar-rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'idha wa dhikra lil-mu'minin ko waaju kay wonande gongdin be Allah mo gongdinani Allah non wiata dum do ko tindi tan wala ko daari wala ala nafoore wala faayida ala hen kono gongdindo Allah kay su hebi ndero deftere Allah ndero deftere Allah sa jeewi hala annabaabe no way hewde hen a tawan faayidaaji en nafoje kewde ne hen dum non jehan madiana madiana hollama wiyama ko qabila wala ko wuro e dum don gon wuro hande sadi di yide ngongo tawete ko wir nokku no wiyama an lawul hijaz sa ummima leedi makkani dum won adi ya leedi sham e kambe goni ashabul aykati en kadi ko non ibnu kasir holliri e won jaatiibe wonde madiana e asabule kadi en be wona gotum kono sa jeewi ibnu kasir e juz'u sani hello watto chapande joy e tati dum do fono holla foko kambe tan onela tan ko ngamda ashabu madiana em kambe goni ashabul ayka kanko nabi allah shuaib ndew are mabbe wi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum e kule allah ngande de hawnine dalilu labbe cer ari umrade jomra subhanahu wa ta'ala ko ina tindina kay wonde gongdin golam o mi kan jamirimi on ko yonde allah goto on gala fo deweteedo so wona Allah do woni hore kala en nabi nelaado kala nelaado Allah mu Allah nelno windande ide nerende o jangini yimbe makko ko yo ngandu deweteedo ala so wona Allah dum non bandiraabe ngare ganden ko woni dewal ko mbadanen dum Allah goto ina jia hen du'a min yota ko Allah goto ndu ortoden ina jia hen wakilaade yota ko Allah makkiliden de Allah wi wala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina ko Allah de mbakkilto don tawi kon gongdin bi Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala wi mbakkilo e Allah dum non jiado Allah wakilo e Allah kula Allah ndu oroda Allah sada wona ngondira Allah ngati Allah wi e der Qur'an mo halde Muhammadu za'ama alladhina kafaru an lan yub'ath qul bala wa rabbi wi a wondiri jeydo mo dum sa jeewi Qur'an nokkuji kewdi Allah ne yamira Muhammadu yo wondiri jeydo dum enen ko emen jamira den ko yen nyemtin annabi jo mo wondirno on ngondire non annabi jo wiyanno ko mi wondirimo fittanda mo ne jungo mo dum non bandiraabe ganden ko woni dewe Allah mbadanen dum Allah goto kanko odo ndew haari hala tawhido yobe ndew Allah goto o yiko yobe timmin betirde mabbe pesirde hoto be gustan gede yimbe de e aano betirgal ma toujours balancement ka baddo hen tan jojenoda ustira ganda kaake yimbe jomiraade wala tufsidu fil ard woto golne leedi woto bonni wadde dido gofi dum do ko bonande ko musiba addata e lenyol dum woni ganduda Allah addi nelaabe holli sariya tawi ka jeeyowo betirde ma yo timmu pesirde ma yo timmu Allah holli dum yamiri Allah woto bonne leedi caggal dum do Allah bi dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin badon ko Allah yamiri ko ko kebdon hen fode buri mojjude mon tawi kon gongdin be Allah kono sa wujji a haki a wadi nambar dum do hay batte kala ko danja hen nafatama ina jaya bonandeji mabbe kadi kambe be jodotono e lawol ni be kada yimbe hayyade ton nabi Allah shuaib to hedu yade hala makko do woni Allah wi be der qur'an wala tag'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bi wa tabghunaha 'iwaja ɓe mbi kanko ɓe mbiya Shoaib ko penowo woto jeeheto makko woto keɗoɗe ko haalata ko o jarani heɗade o ko penowo ayi wa yabghunaha iwajan ɓe ndartan tan hankkadi laawol makko ngol kanko ɓe mbi Shoaib noddoro ko hunde oñiinde ko hunde lundande nden hunde andaka ɗum ɗo minen min ganda ɗum ɗum wonno golle mabɓe ɗum ɗo fof Allah haɗi ɓe wi hoto ɓe mbat noon ɗum woni ko hondani hannde ɗe gondi zamanu hannde oɗo yoga yimɓe kadi nan toon no wiya e diine l'islam ni hannde wawa yaade zamanu gonɗen hannde o e wonno diine l'islam ɓe gandi abbotako e ko weli ɓe ko e abbake e weli pittali mabɓe ɗi ɗum addani ɓe wiide mbi l'islam hannde yarata e zamanu gonɗen hannde kono l'islam eɗen gandi ina wawi yaade e kala zaman e kala makan jomiraɗo yubadkuru id kuntum qalilan fakasarakum ciftore kon seeɗa gonnoɗon Allah hebbini mon ƴeewe kadi no Allah waɗi kadi ganduɗa wat boniɓe bonnannoɓe leydi he ƴeewen battanɗe ɓen hoto ndewi ɗum noon oɗo aduna gila fuɗɗi gila ganduɗa yitere ma firti hen keɓɗa hakkille ƴeewa tan mbaɗ bonijo ganduɗa mbaɗowo bone tan mo moƴƴere ala e ɓernde mum yiiɗa diine yiiɗa moƴƴere ƴeewen tan hoto battande mum ndewi ɗum noon jeyaɓe Allah ko ni de ɗum ɗo Allah wi addiri ɗeɗo gueɗo ko ha yimɓe tesko ɗum on honnoon kadi kamɓe ɓeeɗo kamɓe hefereɓe kanko nabi Allah Shoaib ndew haali nde yoga jiyabe Allah mujjube jabi hala makko wobbe nan ton kadi cali dum won non hankadi be keddi don be podundir jomira subhanahu wa ta'ala wal nabi Allah shuaib o holli awoy be muntan kambe be ganduda gondin be Allah be jomira subhanahu wa ta'ala ko wallata be dum won ha jeewi sa jeewi nokkuji kedo kanko nabi Allah shuaib nde wi be ehe mon yimbam inni arakum bi khair ko jogi don ko ina heewi ina yona mon edon jaajugi yaajende ummorade jomira subhanahu wa ta'ala kono kule Allah mbaason wujjudi yimbe mbaason wadde nambar kono ko buri hawnade a tawan neddo ne jogi ha heewi kadi ina wadi peeje no ganduda ina wujjiri e dum woni kambe be lollirno ko ustudi betirde mabbe e pesirde mabbe o wi wa ya qaumi aful mikala wal mizana bil qist o wi ehe mon bandam en yimbe ngare timmine betirde mon e pesirde mon en nundal wala tabkhasun nas ashiyaahum wato gustane yimbe be ko ganduda ko jeyi ko haggeji mabbe di wala tawta fil ardi mufsidina wato jehe leydi he taw jaron hen bonande o yi be baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina o yi ko Allah heddani mon e bangal ko dagi don ko joni son nokki betirde on timmini pesirde mon ko keddorto don walla ko ganyato don ko dagi ko dum de buru mojjude mon ko dendin ton e ko harmi ko kanko nabi Allah shuaib waji o hali haw gayno wi ma an alaykum bi hafiz o yi min non mi wana ganduda baba rende golleji mon bami tan ko halande mon bami ko halande mon ko nafata mon mi rentin mon ko bone mon ko kono golle mon mi kontata mi yobata dum don ganda min kam komi labano mon rewta mbi yettina dum do fo kanko nabi Allah shuaib de do gede woni ko halano yimbe makko sa jeewi nokko goddo to suratu shu'ara allazi kazzaba ashabul laikatal mursalin yimbe be do dundu be do be den be jeddi en nabi annabawi Allah be fof wonno be jeddi nabi Allah shuaib hako shuaib wi allazi id qala lahum shuaib ala tattaqun shuaib wi ko ngare on kulata Allah min komi nelaɗo Allah koolaɗo fewde mon kule Allah ɗoftuɗe ko kalmi ko ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin o wi ko noddanmi mon fewde Allah ko mi yiɗa hen jobdi mi yiɗa hen koppor mi yiɗa hen jippede ko Allah yoɓata kam onon koye golle tan keɓon moƴƴere o wi ɓe awful kayla wala takunu min al muhsirin timmine ɓetirɗe mon e peesirɗe mon oto jasni ganduɗa ko ɓetaton ko woto guste honono hollama yoga julankoɓe soto jaaha comu yaade kay jiɗi ko yo ɓurtuni nawa ɓetirɗe mawɗe walla peesirɗe mawɗe kono sono jeeyta gusta haqqeji yimɓe ɗum ɗon fo moƴƴani yoga hen kadi ñamlina ni so ñamlini neɗɗo ɓeyda hen saɗa yoɓa kam ma ɓeydan ɗum fo ko riba ɗum ɗon fo ko daɗɗude l'islam ina haajiɗeɗo gueɗe ma dañi ko kaaloyɗen e ñawoji mum tawi kay tan o rokki men ɗum ɗon kanko nabi Allah shuaib o wi o zino bil qustasil mustaqim e ganduɗa peese soɗon peesa yota blance o ina foti sa usti hen gotila ñami hen neɗɗo ko jeygol won ɗon wala tabkhasu nnas ashiyaahum woto gustane yimɓeɓe haqqeji munen woto jaare dow leydi he bonande kala mo jiiɗa ene usta ɓetirɗe peesirɗe ko bone mawɗo fuɗɗi jiyata ko hay wuuro joni tawi tan goto ari hen en usta ɓetirɗe peesirɗe oɓe mbiyatamaɗe komin huulaɓe julankoɓe ɓoɓe mbiyatamaɗe komin huuɗaɓe kaari ko ɗum ɗo waɗi dani kamɓe ko ɓuuri hewde abbo hen wona fuɗɗi bonande ɗum woni Allah wi woto mbaɗe bonande leydi he jiyaɗo Allah kanda fuɗɗude ko moƴƴere wona bonande kanko nabi Allah shuaib wiɓe wattaqu alladhi khalaqakum wal jibillata al awwalina kule Allah tagɗo mon ode Allah kadi tagui ganduɗa kala leƴƴi guidani Allah tagui mon tagui ɓennuɓe ɓe lumtiɗon ɓe ɗum noon jeyaɗo Allah Allah ha joni ne haalda e joom haqqille mon wi Allah ne haalda e joom haqqille en wiɓe am khuliqu min gayri cheyin joni bani adama mata an kam cikkuɗa ka tagaɗo tan e dow hay hunde taganima a walla on taga tan e dow hay batte am humul khaliqun walla ko onon tagui koye mon sa yeddi Allah kay mata ko an tagui hoorema a tawi aɗa hakkude leydi e asman ɗeɗo gueɗe ɗiɗa mbawa yaltude e less majje ko ɗo tan gonɗa a fin tan tawɗa leydi ne ganduɗa lessma asman na jiimema tagɗo leydi asman o kaɗa andi ko on jeyma kala ko jiiɗen e aduna hen kay won tagɗo ɗum kala sa yi montor mo kaɓɓuɗa won pewnuɗo kufna mbaɗɗa won wutte ɓorunɗa kala ko jiiɗa e ma won pewnuɗo ɗum an hono mbirata an ala pewnuɗoma ko naturel tan e neɗɗo fin tan daare koyɗe mum bandiraɓe yo ganduɗa dahari yino en bonɓe ganduɗa e hefereɓe eyyi gona wiide hon ɗeɗo gueɗe eɗen muuli Allah ko noon kadi Allah ne haala ha joni kanko madiyana nde o wi yimɓe makkoɓe o wi ya qawmi ibudullaha warjulu yawma al akhirati suratul ankabut koni bandam en kuule Allah jortuɗe ɗaminoɗe ñalawma goto koko arata o haalni omo laaɓanaɓe reedi eyyi kanko omo siftinaɓe o wiyaɓe gottiɗin Allah yoɓe kullebte Allah cattude ñalawma sakket o woto ɓe jeeya dow leydi he banggal addude bonande ɗum woni kanko nabi Allahi oɗo shuaib ɗum ɗo woni ko holli kay ko haalde yimɓe makko ko wajiɓe joni noon haade men yettade kadi jaabowol ko yimɓeɓe jaabi eɗen mbiya kadi eɗen goppide bandiraɗum ganduɗa gonɗo studio o daña ko fawi hen seeɗa الفاتح فاد ما تحته حاجر الغور جبين الكوكب وماني انتفاض الأرض من غير الذل. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. بندرا بجمع الله سبحانه وتعالى نحالنا من أن باب الله بأنه بديين بمون أن كان نبي الله شعب إنجي حالا مكو موجة إلا بغرير نقول هل بنديك أن يد دنغان دا پور حطو بلما بندا دي ليبت الله والله بني بديدو حالني بموجة رحكو بنجابي yeben horebe wuro be ko bi yimbe be ganduda mutrafun en yimbe be ganduda neemi be mawni kini be der wuro be ko be bi ne paye jawade mo bi ko e he ma ano Shu'aib fayru ko kaado kalata ko mi yaltinobe ma wuro he sanne e an kala kala yimbe jabbe hala yal makal ko mi yaltinobe mon wuro so jida yaltu tan on gartane enen fo ko gonnodo enen mun ko hanki e nduttuden tan enen fo nduttudon parce que onon jalti amen gaddudon diniyol mon kesel ngare nduttude amen so dum ala ko onon jaltare min jaltina mon wuro ngo kanko nabi Allah Shu'aib wiibe o yi mato on person amen yomin jante dine mon force hay so min jida walla person amen yomin jaltu wuro ngo force ha dum do haani dum do yete istifham en kar pour yeddude be o yi ande ndinda fenande mawde tawi kay min duttima dine mon he way ko no min pefindima do Allah fenande o wi Allah dandi amen e ɗum ɗon kay caggal Allah dandi amen ɗum ɗo hunde kay firtiran ko min gonta ruttade nde ɗo hunde kay eyyi somin duttimi hen de mami mbaɗa bone mami pefino dow Allah fenade hananani amen kay nde min duttoto e nde ɗo hunde hankkadi joni noon kanko nabi Allah Shu'aib wattan haala makko foof tan o wi rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairu lfatihin o wi jooma mbeɗa ñaaguima ya uddit ya ñaawo hakkunde me yimɓen ɓe an woni ñaawowo gonga an ɓuuri moƴƴude e ñaawoɓe foof ɗo waɗi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam nde o haali makka to duku heewi haala heewi o du'otono o ñaagi Allah yo Allah hawridinmo yimɓe makko ɓe yo Allah udditu ɓerɗe maɓɓe nannaɓe dine l' islam ɓe paama eyi annabaɓe Allah heewɓe ko ɗum ɗon woni ko ñaagotono annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ina jeeno e du'awuji makko o wi allahumma rabba jibril wa mikaila du'a o banggal so fitina luural ari heewi o wi e joomam jeyɗo jibril jibril fo e heewde doole temedde jeegom wibjo bangge fof temed tati mo ganduɗa nde annabijo yi ɗum no fotidani annabijo hoore muñande mum huuli oɗo jibril e mawnude fo jeyɗomo e Allah an jeyɗo jibril e jeyɗo mikail e jeyɗo ganduɗa azrail en asrafil jeyɗo malaikaji ɗi foof fatura samawati wal ardi jajjuɗo leydi asman pewnuɗo leydi asman leydi asman no way mawnude pewnude ɗum o wi e joomam mbeɗa ñaagimade ya ganduɗa ya hawridinam hakkundema yimɓe amin ɓe ya ñaawo hakkunde e maɓɓe goonga joomiraa subahanau alla ɗum ɗo annabi ñaagotonoomo e banngal du'awuji makko nde luural mawni hankkadi awa yimɓe ɓe hankkadi duku ngo heewi wonen ngennde annabaaɓe allah e moƴƴuɓe allah fof jiɗi ko yimɓe mum hay añɓe maɓɓe ɓe ɓe njiɗan ɗumen ko moƴƴere jooni noon kamɓe ɓeeɗo kamɓe woɓɓe ɓe hoko ɓe mbi wa qala almala'u alladina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum shu'ayban innakum idan la khasirun eyyi yogay woɓɓe ɓe kadi mbi heefere ɓe mbi e hey mon yimɓe koni onon de on mborama tawi tan ko Shu'aib koye mbaɗɗon hoore keɗɗon caggal mum onon de on kawrani hen onon de on perdi ala mo nana ton haala mum sona o ala mo ganduɗa keɗotoɗon sona o ala mo jaɓo tan haala mum sona o e onon de ko on perduɓe ha ala fof koye pawani Shu'aib bonande ɓe mbi hay tan jabde haala makko walla heɗade haala makko walla ɗum fof ko perde bonɗe heɗade o kay jarani o kay ɗum woni koɓe mbi la in ittaba'tum Shu'aiban innakum idan la khasirun tawi on jaaɓima ko Shu'aib noddi mon fewde mum ko on gossitima moƴƴere on naate majjere e ƴeewe tan hay firawna eɗen gandi kañum ina sikkanno hoore mum koye goonga woni ko hon noon kanko firawna wi daruni aqtul moussa goppimi wara moussa hol batte batte omo nodda Allah yo woppu Allah makko o o wi inni akhafu an yubaddila dinakum mbeɗa huuli hoto wostitade diine mon ƴeran firawna ɗamini kañum koye diine wonno diine firawna tawi ko warde nangude sukaɓe entaɓe no waɗa e maayo no wara hay ɗum ɗo jatama ko diine nde Moussa ari wi ɗum ɗon moƴƴani yo woppu toñangue yo woppu warde yimɓe firawna joguino ko kasoji makko ko pengɗe jamɗe o feŋata e leydi awa jangga huɓɓe lesga neɗɗo haɓɓe dow to ina sena ha maaya ɗum ɗo wonno firawna ko gollanno Moussa wimo ɗum moƴƴani o wi Moussa addi diine keso yiɗi ko bonnude leydi wan yudhra fi l ardi l fasad ɗum ɗo foof sa ƴe suratu ghafir ko hon noon ɓeɗone kamɓe Shu'aib haali haala moƴƴa foof ɓe jaati ɓe mbi Shu'aib ko bonnowo addi ko bonnude eyyi ɗum ɗo woni kamɓe ɓeɗo koɓe kaali e ko ɓe jaabi kadi kanko nabi allahi Shu'aibu. Ɗum noon eɗen ƴeewa kanko ne Shu'aibu nde ɓe kaali kaaɗo haala kanko ne kadi hol haala ka ruttine maɓɓe. Eyi kamɓe walla ɓeeɗo yimɓe hoko ɓe jaabi ɓaalu Shu'aibu tawi koto suratu Hudi to ɓe mbiya asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta alhalimu arrashid. ɓe mbi eyyo an Shu'aibu ko batte diine yelma kesel ngel wonno julde ne wiire diine batte juuluyalma kallo ɗum ɗon addantuma yamirde yomin goppu komin tawi baabiraɓe amen na ndewa ko diiniyel ma kesel e juuluyal ma kal ko ɗum addanma wiide yomin goppu komin tawi baabiraɓe amen ina ndewa ko walla jawɗele amen ɗe yomin goppu wadde hen nomin kaajiri minen nomin jola ko noon min jeeyirta ɓe mbi nomin jola ko noon min ɓetirta e nomin ɓetirta ɓetirɗe amen e peesirɗe amen ɗum wona haajuma batte diiniyel ma kesel aɗa araɗe wiyede yomin goppu wadde jawɗele amen nomin jiɗiri minen kala nomin jiɗiri jawɗele amen yaara yeeso kala no jawdi amen no yaade yeeso ko ɗum min mbaɗata ɗum ɗon woni ko ɓe jaabi nabi allahi Shu'aibu. Nabi allahi Shu'aibu wi yoɓe goppu sanameji ɗi yoɓe ndewa allah goto ɓe goppa toru yoɓe timmin ɓetirɗe e peesirɗe ɓe jaabimo kaaɗo haala pour jalkiddemo e bonniddemo ɓe mbiya yo batte juuluyalma aɗa yamira amen yomin ganda yomin goppu ko baawiraɓe ndewanno e ko hon noon kadi walla jawɗele amen ɗe batte diiniyalma aɗa yomin goppu wadde hen komin jiɗi walla komin kaaji ko kanko nabi allahi Shu'aibu ɗum ɗo woni koɓe kaali ɗeɗo gueɗe ɗiɗi wonno o yamiriɓe ɗum woni ɓe jaabimo banggal tawhid o e banggal woppude ganduɗa ustude ɓe ɓetirɗe ɗe e ƴeewi ɓe jaabi banggal tawhid o ɓe mbi ko baabira maɓɓe ndewanno koɓe goɓɓe nanggata tawhid wonnoɓe tawrani ɗum baabiraɓe ko hon noon kadi mbi jawɗele ɗe koni ɓe mbaɗirta noɓe kaajiri ndani joni no wowi foof ɓe mbimo kadi an o woni newiɗo an woni paamɗo no neɗɗo wiira tan so yiɗi wadde neɗɗo bonnide ɗum ɓe a ko an woni paamɗo ko an woni pinɗo o eyyi joni noon ɓe kaliri kaaɗo haala ko jalkidde nabi allahi Shu'aibu kanko nabi allahi Shu'aibu o wiya qawmi araaytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu risqan hasana e hemon yimɓam kaalane kam joni min ko kaalanammi on ko dalilu laaɓɗo ceer ummorade jomiraɗo subhanahu wa taala ko peewal ko annabagal allah yamiri kam yomi haal joni noon ko ɗum woni onon ko dugoton e ko mettin ton jomiraɗo subhanahu wa taala rokki kam jawdi kadi ɗum ɗon kadi allah arjigini kam arjigi ganduɗa moƴƴo ɗum noon jawa mum joni mino ina sellana kam mi wasa yamirde moon yo on ganduɗa ndewa allah goppon sanameji ɗi ɗum ɗon kay sellata o wi ɗum ɗon wawana daga annibi foof nelira ko yo haalan ɗum ɗon yimɓe o wi min mi haalira ndeɗo hundan yidde lundade moon yidde habde moon wama urira anu haalifa kum ila ma an hakum an ko kalanmi ko wona yidde lundade moon wona yidde habde moon wona yidde lundodirde moon kanko nabi allahi Shu'aibu wi in uridu illa al islah min muyani ko kalanmi ɗo ko sona yidde moƴƴindema saɗata hakke bawɗam ala foof ko ganduɗa jamiride moon ɗeɗo gueɗe walla ko kaɗami moon ko sona moƴƴinde diine o hakke kattanɗam woma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ileyhi unub kanko oɗo wi noon banggal kala kawra kala ko kalmi feewi moƴƴi moƴƴere woni hen o wi ala foof ɗum ɗon balluɗo kam ɗum sona allah goto ko allah goto wallimi ko allah ganduɗa tabitini kam awa ko on allah fewde mum duttatomi so mbeɗa tuuba koto allah do duttatomi ko hon noon kadi ko oɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ganduɗa tubanammi o wi woya qawmi la yajrimannakum chiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw qawma hudin aw qawma salih woma qawma lutin minkum bibaid o wi ehe moon yimɓam bandam en batte oɗon gañi kam tan wattu ɗum wurtu moon kay e ganduɗa e woppude imanagal son calima haala moƴƴa mi haalni moon haala moƴƴa gonga on mbi kaaɗo haala koko gonga ni kono ɓayri tan on jiiɗa kam oɗon gañi oɗon goppira ɗum haala ka ɗum ɗon hanani de o wi son mbaɗi noon tan de ko heɓno heefere ɓennuɓe ko heɓan moon hono ko heɓno yimɓe nuhu yimɓe nuhu mbino nuhu eyyi minen nuhu kay diiniyel ma ngel ɗo haade amen nanngude ngel ala fo rewidiɓema sona yimɓe jaasɓe manara kattabaka illa alladina hum araziluna walla yimɓe huuduɓe o wi ndento ɗon hoto ko heɓno yimɓe huuduɓe yimɓe huuduɓeɗo kamɓe ɓeɗo hokoɓe mbino allah wi wo amma samudu fa hadaynahum fastahabu lama alhuda eyyi yimɓe samudu ɓe yimɓe huuduɓe kamɓe ɓe mbino koɓe jaɓata haala allah yimɓe nabi allahi salih allah wi rokkinoɓe gonga moƴƴere ɓe cuuɓi gumdam e dow gonga yimɓe salih en ɓeɗo ɓeɗo ɓe mbi kamɓe nde nabi allahi salih addi haala tan ɓe daari ɓe gone dukdude makko kanko nabi allahi Shu'aibu wiɓe woma qawmu lutin minkum bibaid yimɓe luuɗuɓe ko mbaɗano ko ɗum woɗɗani moon de ɗum kay on tini dille mum de ɗum noon kulata allah tesko ɗon mbaccoro ɗon ko kalante ɗon ko o wi wastahfiru rabbakum summa tubu ileyh inna rabbi rahimun wadud o wi gaare duttoɗe fewde allah gimsino ɗon kala ñaguiɗo allah yo allah yaafo ɗum on duttima fewde allah boneji mbaɗon ɗon sirko on goppi on mbaɗi gueɗe moƴƴe o wi jomam ko ina mawni yurumede ko honnoon kadi allah ina mawni gilli so allah yiiɗima malama Allah wi ender Qur'an wa inni la ghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Allah kanyum wi ina yafo kala tubdo Allah wadi han shardiyeji nay tawi a tubi ko bonanda bonande a woppi Allah yafoma tawi a tubi a gongini Allah yentini hen Allah yafoma dum woni tuba gongina Allah golla golle moje pewna dum non pewa e lawol annabiju addunongol dido shardiyeji Allah wadi han suratu Taha dum woni annabiju wi no men balaw ala fo jippin ala fo ko jippinta balaw sona ganduda bakkatuji kewi so bakkatuji kewi balaw aran kadi balaw so ari ala fo kadi ko hunchata balaw e dow yimbe sona jiyabe Allah be tuba dum non ha joni ndewene Shu'aib yimbe makko qalu ya Shu'aib ma nafqahu kaseeran mimma taqul limbi minan de min pamani hala ma kano fe ko buri hewde ko kalata ko min pamata kado hala minan min gowani ko min ganda kado e hanabi Allah Shu'aib hala makko fon o wadde hikma e mawo izaji ganda e wajuji moddi e ganduda leddi gandal dum do fo kambe be mbibe pamani e jati hala Shu'aib kado mbi hay bayde kon daira yitini kanko nabi Allah Shu'aib pawani mo hen kadi wa inna lanaraka fina da'ifa yawminan non to darata hore ma do minen amin jewma da loyi ala fo ko gonda biida ka nelaado Allah kono min jati ma ka hay batte tan hay hunde ala loyi to amen do hay hunde ala ko gonda ala do teddungal ala do valeur ala do fuf hay batte min jata kim ala fo ko wadi non sona batte no yamiri be ko mojjo hadi be ko boni be mi wala wala rahduka la rajamna ko sinnoni wana no bandira e ma wondube amen be min dendinte tan mi kaaje min barma wa ma anta alina bi aziz wana teddudo to amen do a jogaki valeur wana neddo bada do respecte der amen kanko nabi Allah Shu'aib wi ya qaumi arhadi a'azzu alaykum min Allah yo ngopirta kam sabu Allah jeedo kam on kam ngopiron kam ko battile liñolam e bandam en o wi Allah kay buri dum don ngopiron kam sabu Allah kay burno o wi wonno Allah non jetti Allah on baji dum caggal keceje o wi kono joomira subhanahu wa ta'ala innahum bitikala ko gollaton kanko nabi Allah Shu'aib o wi ya qaumi amalu ala makanatikum de tampide mabbe wandi be jabaani hankade o wi awo bon keddude ko gondon ko tawi on jabani keddude bone mon inni amil min be do golla ko pammi ko e dine be do gollira dum don o isa fa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzi e nde mbi dum ko keddude don be mbi ko wodo ko kalkoto do ko borate do ko non be mbino annabijo mbi sha'ir ko jimo watan sem padi dubi setan o halkoto yi o ko kalkoto do jonjoni jon non kanko nabi Allah Shu'aib wi yama mo on gandumo halkare jogori yottade wala jogordo jogade gacce kerso odon jogori andudo hol kalawo fenande hol pendo wartagibu tombode inni maakum raqib ina anda inni bi Allah subhanahu wa ta'ala yimbe mun tan hankari bone koko arata ben yimbe ko non kambe nabi Allah Shu'aib yimbe makko jaabi mo suratul shu'ara be bi inna ma anta minal musahharin abi ano ka bilal sayyi awayindani kay ada hala ada yamire minen min jabani ko kala ko min gala hen ada hebbini yimbe hala o yidum do wana mere be bi nabi Allah Shu'aib dum do wana mere ko bilado ka gollado ka liggado inna ma anta minal musahharin e dum non bilewu heewe dowma haa bilewu o fooli hakkillema dum addama waade no baadaani so dum benni kadi mbiida ka nela Allah min jawani wa ma anta illa basharun mithluna ka neddil tan hono amen awana nela da wana e hunde wa inna zunnuka la min daminini ka penowo min cikkani sona ka penowo e bi so dum benni nela do mbiida Allah neldo mo yaawi min jabaani fa asqida alaina kisfan min as-sama tay wonko ko baawdaani jippina min asman no jahilan ko be mbiyata daani e jippina men taji tajitina asman yo jani amen tawi ko biida ka nelado Allah awa Allah ina walluma yaawi min jabaani awa tawi ko tawi wonko baawda yo ar dum tawon ko be in kunta min as-sari tawi ko gonkalda wonno deedo geede fo bidda min ko wonata be jiddi nabi Allah Shu'aib dum woni nabi Allah Shu'aib jaabibi o wi qala rabbi a'lam bima ta'mal Allah buri andude ko gollaton ko e ko burdon handude ko tawi odon kandi e jippineede asman e dow mon e fiede dum fo Allah buri andude tawi odon kandi hen tan Allah ma wad dum don non e joni non joomira subhanahu wa ta'ala jey baado jey hunde fof e no way fo kam yimbe be tan joomira do holli fa kazzabuhu be jeddi nabi Allah Shu'aib to ankabuto fa kazzabuhu fa akhadathum ar-rajfa de be jeddi mo de ko yerbere dillere mawde leydi nangi be e kalki hen kono sen jidi halkare makko ka jeewe tan ha joni nasse qur'an ina holla min no be kalkira beedo kambe beedo hono be kalkira Allah fa kazzabuhu fa akhadathum adabu yawmin dhullah nde ɓen jeddi nabi Allah Shu'aib Allah wi o rokkiɓe lebte o nangiriɓe lebte bonɗe ɗum woni ñalawma ñande niwre nde ñalawma ñande niwre kamɓe ko lebte ɗe iwriɓe koto niwre ɗum woni Allah fa kazzabu kamɓe jeddimo nde ɓe jeddi nabi Allah Shu'aib lebte mawɗe nangiɓe ɗum woni ñalawma niwre ɗum woni rulde are maɓɓe tan nde jiime maɓɓe honon mo fassiruno en kolliri haade rulde nde arde nawayno joomiraɗo subhanahu wa ta'ala eɗen gandi ko wiyete en ta weeyo gonɗen mum go hande ko Allah jolete ɓuɓna hande janggo wulna o adda ceeɗu hande o adda dabbude janggo ɗum ɗon ala fo ganduɗa technique neɗɗo fo wawa wiide nanata hen mbawɗa wadde climatisére kay ko huuɓere ma kono aduna o fo ka wadde ɗum climatisére weeyo Allah ngo a wawa changeude Allah jogui weeyo ngo o ɓeydi weeyo ngo ko wiyete ganduɗa température Allah ɓeydi ɗum ina anda hay guure men ɗeɗo Bamako ɗo jaati température waɗi ɗo leyɗele ne ɓeydo ha ganduɗa bolle e ɗumɗoji telle nder hayre he wone gadde yimɓe ɗum noon deke en gandi ko on Allah woni bawɗo woni polɗo so temps o ɓeydima eɗen gandine temps o guuleyki mum ɓeydinoɗo e nden hitande haala mum haalama nokkuji fo no foti yimɓe mayi hen ɗum woni on Allah goto ɓeydita mabɓe sa yi bani adama ne fetta ganduɗa ina welti ne seyi ne waɗa bonande ko Allah jaaɓi ñande Allah natti welede foof kay awa ɗum ɗon a iwan hen ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa taala to ɓe mbi kamɓe koɓe tawri ganduɗa ne rewe koko ɗon tan ɓe keddoto ɓe jeddi enne ɓe o Allah wi fa ahadahum nangi ɓe adabu yawmi zulla hono mo fassirin en kolli no wayno ko Allah addi weeyo ngo tan wulnigo no feewi weeyo ngo ɓeydi température o ɓeydi ha poofali mabɓe hankkadi natti yaltude haqiqa on saaha kamɓe fo ɓe jalte less cuuɗi mabɓe a yaltan nder suudu ma jaaha less lekki tawa ɗon ɓuuri wulde e jiya ɗowdi ɓuuɓri gara cakkoɗa hen tawa ɗon ɓuuri wulde noon ko ni ɓe keddori hankkadi goto fo waƴa hoore mum goto fo woppi marchandise mum goto fo woppi ko jimno ko ɓe dugi eɓe jaaha ɓe ƴeewa to ɓuuɓol heɓoto sa sore lekki tawa ɗon sa sore huuɓere sa yi ɗowdi tawa ɗon ɓuuri wulde ɗum won noon tan ha Allah addaniɓe toon rulde goto yeehi sori hen tan tawi rulde nde kayna ɓuuɓi tan ɓe noddi ɓe wii gaare ɗo ina ɓuuɓi kamɓe fo ɓe mbaddi ida hay goto heddaki kamɓe fo ɓe gaari ɓe coro res niwre he ɗum woni nde ɗo rulde ɓe gaari haaɓe cawki hen kamɓe foof tan rulde nde huɓɓa e dow mabɓe ɗum waɗi sa ƴeewi jomiraɗo wi e nder suratu shura innahu kana adaba yawmin adim allah wi ɗeɗo lebte kono majje mawnude foof ala ñande mum ko lebte mawɗe fawa e dow ma lebte ɗe koɗe kulɓiniɗe koɗe mawɗe no feewi so allah wi hunde ne mawni ne mawni ɗum waɗi su anka buto allah wi fa ahadatuhum rajfa ɗum woni ko ganduɗa diller leydi yerɓi e less mabɓe kamɓe fo ɓe fa asbahu fi darihim jasimin ɓe pini tan goto fo no horfini e ganduɗa eɓe goto fo no tournori bangue jomiraɗo wi alladina kadabu shoaiban ka allam yagano fiha yeddinoɓe shoaib ɓe ko ni elle ɓe meeɗa no wonde leydi elle ɓe meeɗa hodde ɗo elle meeɗa wonde ɗo allah wi alladina kadabu shoaiban kana humul khasirin fennunoɓe shoaib ɓe ti ko ɓen goni perduɓe shoaib ari jiima mabɓe ɓe mbay noon o runkiti o mon yaah o wiye bandam en mi haalninomon gonga de neral jomiraɗo mi laaɓaninomon deedina kay cari ɗon o wi kono noon kanko oɗo yi ha omo suno o wi hono cunortomi hono mettinanmi e dow ganduɗa heefereɓe ɗum noon bandiraɓe sa ƴeewi qur'ana no haalana men ɗeɗo gueɗe wonde lamma dia amruna najjeena shoaiban o wi nde ganduɗa yamiroore makko ari shoaib kay daɗi gonɗinɓe allah wondunoɓe makko ɓe ɓentinani guuleyki wuuli ni saka ganduɗa coroyay rulde allah wi wa ahadat alladina zalamu toñnoɓe ɓe noon haacago heeɓiɓe kamɓe ɓe pini tan eɓe korfini nder galleji mabɓe ɓe dooƴi elle hankkadi mom elle eɓe dooƴi tan hono ganduɗa ƴulɓe ganduɗa so dooƴi so ñifini walla doccete so dooƴi no mbayni ɗum noon jeyaɓe allah sa ƴeewi ndeka bani adama hani ko jamdinade yaara seesa jomiraɗo subhanahu wa taala hay goto o ronkanani ɗum noon bandiraɓe ganden ko wiyete julawo ko l'islam ina jogui hen ganduɗa charɗiyeji no hani waɗirede allah kadi holli men hen no kanɗen waade kanɗen ko laabde e banggal jeeguji men jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum woni ko yamiri men yamiri men ko nunɗal yamiri men ko gonga e moƴƴere ɗum wannira allah sallallahu alayhi wa sallam holli men gueɗe kewɗe e banggal ko wiyete julagu annabijo no yahanno ha jeere o holla men hono jeeyirɗe no kanɗen wadde eyyi hollama ko banggal ko wiyete yeyde l'islam ina dagi ina jaaɓi ɗum ɗon ko sharia allah yamiri ɗum e deftere allah allah wi wa ahallallahu lbaya wa harrama riba allah dagni jeeygu allah harmini kay ko riba eyyi tawi ko banggal kadi sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina andi annabijo yeeyi kanko hoore makko o soodi annabijo haalni men ɗum ɗon hadiseji o en jii ɗum e golle makko joni noon gande jeeygu waɗi ko jookli maɗi jaa ha e joyyi laabudde kay jeeyowo o taw ko jeeyata ko taw ko an jeeyi walla haysa jeeya tawa ka jamiraɗo jeyɗo o yamiri ya yeeyan ɗum an jeeyowo o kadi tawa ka joom hakkille jeeygu kangaɗo jaɓetake ne firte ɗum ɗo foof ganduɗa ko charɗiyeji e banggal neɗɗo gonowo saɗa yeeya hunde nde ina jeeya hen kadi coodowo o kadi tawa kañum jawdi ndi jogui ne soorira ndi walla taw gostodiral ngal tawa kanko jogui kanko jeeyi no joola fo o waɗirta hen tawa kadi o wona ɗayiɗo o wona cukalel tokosel ngel ganduɗa faltaki taw anda walla ngel yamiraka ko honnon kadi hunde yeyetende nde taw hunde nde ende waɗi valeur, taw hunde nde kadi ende dagi ende laaɓi, taw ko honnon kadi ende hattana, yani aɗa hattani so jomum soodi guitta dokka ɗum, eyyi ɗum won taw hunde ko hunde hattanade. Eyyi joni noon kadi ko honnon taw hunde nde codowo o ina annide, eyyi hayso andani taw so sifanama omo faama. Ɗum ɗo ko hen bangal jeygu nde mbiyata komi yeeyima walla mi jaaɓi walla jofoɗa hunde jomum rokkuma dokka ɗum. Eyyi ko honnon taw kadi enen ɗiɗo foof en jaaɓi. Eyyi joni noon codowo o e jeeyo o kamɓe ɗiɗo foof maɓe jaaɓa. So goto jaaɓani ɗum ɗo jeygu wawa gasde. Annabijo wimen hadis innamal bay'u an tarad, sa nani jeygu de koye dow ganduɗa weeli mi welaka kay a wawa yeyde kam force. Joni noon kadi sarɗiyeji na toon kadi celluɗi nan toon jeeyguna gas hen, sarɗiyeji goɗɗi nan toon kadi ɗi jaaɓetake e l'islam. Eyyi sarɗi gadano foof no wayno bangal jeeygu he sarɗiyeji jaaɓeteɗi ɗi. Sarɗi ganduɗa sifama oɗo sarɗi tawa haali sarɗi o e mbeɗe soodma nde o mbeɗe sooda deftere kayitaji ɗi ma gona olide. Eyyi ɗum ɗo jaaɓi sa rokki kam kayitaji daneji mi jaaɓata, walla mbeɗe yeeyima galle, walla mbeɗe sooda galle ma de, kono sarɗi ɗi taw baafi ɗe ko jamdi, taw ɗeɗo gueɗe taw ko noon a haali ɗum ɗo sarɗi waɗama hen. Eyyi ko honnoon kadi sarɗi ni ina sella taw mbaɗirɗa sarɗi hunde naftortede tigui. Eyyi mbeɗa sooda daaba ma oɗo luuɓa kam mumi waɗɗomo, eyyi taw walla ta luɓina ɗum mbeɗa waɗɗi tawi daaba ma o yettini kam to mi soodamo. Eyyi walla galle ma oɗo mbeɗa soodamo kono mami hoɗa hen hakke lewru. Ɗum ɗo tawi a jaaɓi, en jaɓodiri ɗum ɗon, en pamodiri gasi sarɗi o ina jaaɓa awa ganduɗa coggo ina gasi e ndeɗo hunde. wonno annabiu sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi sarɗodirde sahaba biyeteɗo Jabir, eyyi omo sooda gueloba suban rimdanimo kayɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam ha ɗum e hadis mo ganduɗa hakkude makko e Jabir. Sarɗiyeji goɗɗi nan toon ɗi jaaɓetake wayno ndendina sarɗiyeji haaɗi kewa ɗi timma ɗiɗi e jeeygu goto. eyyi ko wayno joni misal mum ano de mbiɗa sooda leɗɗe ma ɗe, eyyi sarɗi de goho sarɗi garano o tawa ko aɗa rondoɗe aɗa nawa ha gallam, sarɗi ɗimmo o sa nawi kadi peccita ala sarɗi goto tan ina jaaɓe. Annabijo wi sarɗiji ɗiɗi gala e jeeygu, la yahillu salafun wa bay'u wala shartani fi bay'. eyyi hadis ko Abu Daoud e Tirmidhi wa sahaha. Ko honnon kadi ganden e bangal kadi codowo o joni neɗɗo ari mbiyamɓe ɗe yeeyama kono sarɗi de somi yeeyima ko jeeyammami ko a yeeyata ɗum kaari walla kaari, oɗo sarɗi kadi jaaɓetake. wonno sa yeeyi neɗɗo hankkadi so kañum jeeyi, kañum jeeyi hankkadi kañum firlitinta hen no yiɗiri foof. eyyi sarɗiji ɗi ganduɗa fenade foof annabi sallallahu alayhi wa sallam jaaɓetake. annabijo wimen hadis man ishtarata shartan fa laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana nu yaɗa shart, kala ganduɗa sarɗi carɗodiraɗa tawi sarɗi o ala e deftere Allah andu on ko pirtiɗo ko fofa hafuɗo hayso ko temedere sarɗi. ɗum noon bandiraɓe ganden ina jeeya hen kadi neɗɗo banggal yeeyodiroɓe ɓe tawa kamɓe ɗiɗo foof eɓe beela eɓe jaaɓi e jonde wootere. ɗon kadi ɗon to ɓe jooɗiɗo ɓe certani sa jolama tan a firtan coggu o. annabijo wi albayani bil khiyari, annabijo holle wi yeeyodiroɓe ɗiɗo koye dow sumgo maɓɓe de ɗon ɗo ɓe certani. kono tawi en certiɗo en jeeyodiri coggu taƴi mi yeehi caggal mum arte wi aɗa firta coggu jaaɓetake, ɗon ɗo jooɗiren ɗe noon sa yiɗi tan firtude sariyana rokkima lawol aɗa wawi firtude. eyyi kono noon annabi sallallahu alayhi wa sallam holli noon ɗeɗo gueɗe yo yimɓe mbattan ɗum hakkille. ina jeeya noon jeeyguji nan toon ɗe l'islam yiiɗa, ɗum woni an aɗa yeeya ɗo hunde peññina dow moƴƴere nde tawa less o moƴƴani. eyyi ɗum ɗo ina firta coggu o ha fuɗɗode. ko wayno aɗa yeeya ɗo mobile ma joni kiiɗ guel limsere jeeha pentira ha feewa awa kolla kay an ko moƴƴere, haalna joomum gonga kalna ganduɗa mobile guel no guel way fo eko boni hen ɗum ɓuuri moƴƴude. kono mbaɗira tan funtude nde l'islam jaaɓade ɗum ɗon. annabiu sallallahu alayhi wa sallam rokki misal e hono ɗeɗon gueɗe. ko wayno an aɗa yeeya ɗo joni pinaɗo aɗa yeeyo dammuhol ma caloɗa ɓirdigol ha wona balɗe beele ma sa nawigol luumo to jeeyata to tawa yeesere nde ne heewi, l'islam jaaɓade ɗum ɗon. annabiu sallallahu alayhi wa sallam wi la tusirru l ibla wala l ghanam faman ibtabaha fa huwa bi khayrin nazrain. annabi sallallahu alayhi wa sallam wi woto ɓe ja annabijo holli e ɗo wotoɓe ganduɗa wotoɓe comnan bangal ɓe jeese ɗeɗo gueɗe gueloɗi walla dammiri koɓe ɓirata ko, wotoɓe pintan ɓe goppa ɗum ɗon ɓe cowna ɓe mbasa ɓirde pour eɓe jeeyo awa so neɗɗo yii tan sikka ko yeesere mum ko noon wayno walla daaba kewɗo kosam soodira noon. annabi wi tawi on mbaɗi noon jomum ina jogui hen yeeso so yiiɗi firtu tan firtan, hayso noon o ɓiri daaba o kosam ɗam so nawi ɗam on wawi ñamde ɗam eyyi kono somo rokkita daaba onon joomum ɗum ɗon wadden hen muuso tamaron annabijo holliri e hadis o sa ƴeewi e nder Bukhari walla hadis o ko muttafaqun aleyh. eyyi ko hon noon kadi annabijo holli e banggal jeeguma tawi a yibana hen kanɗa ko hollude dagota ko punta yimɓe mbaɗa ɗumen nambar aɗa yeeya ko moƴƴani awa tawa aano aɗa andi moƴƴani calaɗa laaɓande joomum reedu. annabijo wi la yahillu li muslimin baa min akhihi bayan fihi aybun illa bayyanahu lah. daganta ko jebbiliɗo Allah kay yeeya ganduɗa jeeygu jeeya marchandise musidɗo ma julɗo honoma a yibana hen tawa feññinanani joomum. annabijo wi man ghashana falaysa minna, kala puntuɗo amen jeyda kay amen. joni noon tawi kadi yeeyodirɓe ɗiɗo ɓe jeddodiri banggal koɓe kawruno e mun ko o wi ko ɗum walla ɓe jeddodiri marchandise min ko ɗum ɗo cuurnomi ma wona ɗum dokkuɗa kam. annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ɗon kadi ɗum ɗon kamɓe ɓeeɗo tawi ɗon saaha ɓe ngala seedeji awa ɗum ɗo dawil goto e mabɓe ganduɗa goto fof wondana goɗɗo o tawi ɓe pamodirani eɓen mbawi firtude jeego ha fuɗɗode. eyyi ko honnoon ɗeɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi toon kay gueɗe goɗɗe nan toon awa banggal jeeygu kala ko ganduɗa ina adda bonande e banggal jeeygu ko ina adda luural eyyi ina jeeya hen anon l'islam annabijo haaɗi banggal jeeya marchandise tawa a jogaki marchandise o la yajuse lil muslim an yashtari silatan summa yabi'aha qabla qabdiha. joni cooda marchandise tan a suwa heɓde mo jeeyamo goɗɗo annabijo haaɗi ɗum ɗon. annabijo ida charayta cheyan fala tobi'uhu hatta taqbida, sa soodi hunde woto yeyde sona kayde hettire bangge ma tawa a tamide a jogimane. annabijo wi man ibtada taaman fala bi hatta yastawfiha, sa soodi ɗo guura woto wiyaɗe yeeya sona tawa hettiri e juuɗe ma aɗaɗa jogi ɗum foof. annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni wi ina jeeya hen kadi banggal juulɗo kadi e banggal juulɗo woto soro ara aɗa soro e jeeguji janani. eyyi ko wayno banggal misal mum ɗon la yajuse lil muslim an yashtari akhul muslima bida'atan bi khamsatin mathalan fayaqulahu rudduha ila sahibiha wa ana ashtariha minka bi sitta. tawa juulɗo bande awa ina soodi ɗo marchandise wayno o soodi nde ɗo hunde temedde joyyi an gara mbiya cooɗɗomo o walla jeeyɗomo o mbiya nangguiti marchandise ma min mbeɗa waɗanma hen temedere. annabijo haaɗi ɗum ɗon wi la yabi'i ba'dukum ala ba'i ahad, annabijo wi woto goto e moon ya ina sooda e jeeygu goɗɗo ina sotta. ɗum ɗon annabijo haaɗi ɗum ɗon. ko hon noon kay corodiral kadi annabijo haaɗi ɗum ɗon ko wayno neɗɗo joni juulɗo bande ari awa ina sooda ɗo marchandise gara anon gona rokkude marchandise o ko ɓuri dande nde o rokki nde eyi aɗa wurtamo e banggal yo ɓeydu ɗum ɗon foof fo si tawi ko joom marchandise o kalduɗa ɗum walla on kaldani fof ina harmi moƴƴani. annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi ɗum ɗon. annabijo wina ha ani najsi ganduɗa corodiral walla ganduɗa funtude neɗɗo ha fawa marchandise mum walla ɓeyde piri ɗum ɗon moƴƴani. annabijo wi wala ta najasu, eyyi ko hon noon kadi yeyde gueɗe karmuɗe l'islam ina haaɗi ɗum ɗon walla hunde somde walla hunde ganduɗa ina wurtuma e ganduɗa gueɗe karmuɗe ko wayno yeeyata dolo a yeeyata mbaba guirdi a yeeyata nate ɗeɗo ganduɗa nate photo ji ɗeɗo ko hon noon a yeeyata jiiba a yeeyata sanameji kadi hay ganduɗa inabe mo joguiɗa o régin a yeeyata ɗum tawi a andi joomum ko dolo waɗoyta. inna allaha harrama bay al khamre wal mayta wal khinzira wal asnam, annabijo wi allah harmini yeyde dolo e yeyde jiiba e yeyde ganduɗa mbaba ladde woni khinzir guirdi e sanameji ɗeɗo. eyyi ko hon noon kadi annabijo wi laana allahu al musawirin, allah huuɗi ganduɗa portiloɓe ɗeɗo natine pewna ɗe. ɗum noon kadi sa andi neɗɗo koko waɗoyte nde ɗo hunde waɗirta nde ko bonande awa kanɗa ko rentade yeyde mo gati allah wi ko wa ta'awanu alal birri wa taqwa, ballodiri e dow ɗiggere e kulol allah woto ballodiri e dow bonande e wadde ganduɗa bakkatuji. tawi a yeeyi neɗɗo hunde aɗa andi tigi ko bone waɗi royta ɗum ɗon an aɗa andi ɗum ɗon aɗa fecco hen. eyyi ko hon noon kadi jeyguji nan toon kadi l'islam jaɓani taw ko ɗi mere. eyyi ko wayno ano mbiya ka jeeyowo liɗɗi aɗa yeeya liɗɗi ɗi wonno ka gawowo liɗɗi gonɗe nder ndiyam aɗa nanga kalis mum tawa heɓani ɗi taw l'islam jaɓani ɗum ɗon. walla joni ano ka joguiɗo dammiri e nagge ma walla ganduɗa mbawa mbewa walla mbalu suwa jibinde aɗa yeeya bortel gongel nder reedu guel walla ñalel eyyi l'islam haaɗi ɗum ɗon. ko hol noon kadi kosam gonɗam e yeesere l'islam jaɓani ganduɗa oɗon coggu wonde mbeɗa sooda kosam gonɗam e ɗam ɗo yeesere guila ɓira ka ala ma ɓire. ko hon noon kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi woto jeeye ɓesnoje monɗe sona ɗe ɓendi eyyi ɗeɗo gueɗe foof ɗiɗo cegguji foof l'islam rentini wonno ina wawi addoyde caɗele e luural e ganduɗa e haare hakkude julɓe. annabi sallallahu alayhi wa sallam wi la tastawi shamaka fil ma'i fa innahu gharar, woto coode liɗɗi gonɗe nder ndiyam tawɗi nangaka ɗum ɗon on coggu ko mere. annabi sallallahu alaihi wasallam hadi kadi bangal ko wiyete besnoje ko naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubaa tamrun hatta yut'am annabi ji woto coode nganda tamaroje de do sonade bendide baawi nyaamaade ko non anna kadi annabi sallallahu alaihi wasallam kadi hadi e bangal lebi gonde nganduda keci daabeje a yeyata dum don kay bado wo kaasa sona nganduda ki hesa ha labi rokka joomun ko non kadi annabi ji hadi aw labanun fi dhi'i wala kosam gonda mi yasir dedo gede fo annabi sallallahu alaihi wasallam hadi aw samnun fi laban wala nebam gonda mi der kosam suwa yo ede wumpa ka suwa yaltude annabi sallallahu alaihi wasallam hadi dedo gede fof yeyede حب الفتح فاد ما تحته حاجر المول جبين الكوكب ومني انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب غيهب الذل وذل الغيهب إن جياك دي إن جيه جوجي كدادي آنو جولان كارا جوجي مارسانديس أوارا آدون ديرا يمبي يأي دي بغور فون بيا آدى يأي دوم aw neddo ara taw hay goto hen ar jogi marchandise goto odo ara da halde mun odo aran halde mun odo ara halde mun dum don sellata halde ne goto ran son kawrani on iwa don goddo ara e joni sawi gardo foton ada yewondira e mun walla jeya marchandise goto hakki yimbe dido tato a wadi ko boni l'islam en harmini de do hunde e dum don ko funtudi yimbe e wadde yimbe nambara naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'atayn fi bay'atin je guji di tan gando ato wonno marti andi sallallahu alaihi wasallam hadi de don hunde ina jeya kadi ko hala e bangal jeeguji he ada yaya do hunde de a jogaki natani juude ma taw e dum non islam en haji de non annabi sallallahu alaihi wasallam wi la bay'a ma laysa indaka jeegu ala bangal hunde de a jogaki sadi yaya hunde accu han jogoda dum taba ada damini kay ga nati juude ma ko an jeyi awo on saade tawi a jogaka wawa yeyde e ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam hadi kadi jeya nyamaade ma kadi jeeyira kadi nyamaade e ko la juzul muslim an yabi'a daynan bidaynin e way kon ayeyi hunde de alani kadi e hunde kadi de ala joni l'islam ina jabata de don hunde dagnani hon dido jeeguji fof ko wayno joni awdo ada rewamo joni hakke ganduda marchandise tel wala rewamo kalis tel etan jeya goddo joni mino be de yeya be de rewa odo ujunere joni ano ndokka de don marchandise ko ina jara ujunere jeya goddo ganda hakke ujunere pawa hen hunde wala temdere wala temdidi e dedo gedo fof tel wala biya odo joni odo neddo ada ko wayno ada rewamo dammuhol kono dammuhol ngol non wadi ko lajal lajal ngal yottaaki e joni non bay lajal ngal yottaaki awa ndokka neddo goddo ton e bangal nyamdi tanoma bangal ndokka dum jeya dum den hunde e dum do fof l'islam ina jabi de wala jomun wiima ar yeyam nyamaade maade mi beydamma hen awa dammuli didi wala ngara beydamma hakke chapande joy dum do wala temedere e dum do annabi sallallahu alaihi wasallam hadi de do gede dum non bandiraabe ne Allah sallallahu alaihi wasallam jeeguji kewni ganduɗa ɗe o haɗi ina jeeya hen kadi ganduɗa kadi ina jaɓɓo yo yimɓe aroɓe addoɓe marchandise uji wayno yimɓe addoɓe ganduɗa ñamalleji aɗa jaɓɓoɓe guila ɓe jottinani nder wuuro awa pour ha comoɗa e mabɓe pour sa addi tinna annabi sallallahu alayhi wa sallam haaji ɗum ɗon o wi latul qurrukbane woto jaɓɓoyeɗe ganduɗa addoɓe ganduɗa marchandise e ɗeɗo gueɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam haaji ɗum ɗon wonno annabijo yamiri ko yo gaccu juurɓe yo gaccu goto fof arsigina goɗɗo yimɓe keeɓa newaare wonno ɗeɗo gueɗe kala ko ina adda tiiɗalla ko ina adda caɗele awa ganduɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi ɗum ɗon ina jeeya kadi ko haɗa ko aɗa yeeya sanga ganduɗa nde juma noddini nde tawi juma noddinama noddinago sakkere almami darima hankkadi e hutbe on saaha daganta ko jebbiliɗo allah kay aɗa yeeya walla aɗa sooda fof dagotako eyyi wonno jomiraɗo subhanahu wa taala wi e nder qur'an يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله ايه من غوندين بالله تاوي نودينام كاي وناند نيالاما نيال الجمعه الله وي اون سان جيهي فيودي غاندو دان جانتو الله دون وني جولد هدو ياد خيداب كانيم جولد غوبي كالا كو ويتين جيغو اي دوم دو النبي صلى الله عليه وسلم حديدي لو گيد اي دوم نون سدوم بنني كاد بانغال كالا كو ويتين جيغو جولانكي هاني كو كولد الله اي بانغال جولاغوما غاندا ارزيغي الله كو الله جي ارزيغي الله ركته كالا مو هاجي e wona tinnare wona daduga rokkata wona girbade wona muknyade wona jirde wona wadde nambar wona wadde fenade wona sedade fenade ɗeɗo gueɗe fof rokkata joom arzigaji ko allah ganda ɗum ɗon pellita e banggal gueɗe ma ganda kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam julinoma julago ko gueɗal moƴƴal ko diine koye diine allah jeeya sa fini a naati e jeere a bismima a naati e joɗima place ma aɗa ari aɗa darda saabu allah aɗa yeeya ganduɗa no allah yamiriri ni aɗa renti fenade ganduɗa aɗa jarniri marchandise ma ina jeya ganda ko hada ada jarnira marchandise ma gondoje ada wonda taw ko fenan l'islam haddum don tawi a wadi no sari e wiri ndani njaatantida kala ko njodida ada ari andarta arzigi Allah ganda yeso lamgu fo ada windane hen baraje ada rokke hen jobdi dum non ganda tan perde galanama tawi a wadani hen fenade tawi non a wadi hen jibru e fenade adani hore ma chadele gadi ko nyamata ko wontata ko jeriyirdi wontata ganduda ko riba wontata ko bonandeji dum woni sa nyami dum walla nyammini dum gallema walla holti hen ganda di jomiraa subhanahu wa ta'ala kay awo jabantama de ma Allah kadi o jabata wonno Allah ko labdo gida sona ko labi Allahu ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum eh mon gongdin be Allah nyame umrade gede belde dagide Allah wi ko dagni ko nyame ko Allah arzikini mon hen jeesede Allah dagni na kewi sanani dedo gede biyaade mojjande kanje buri famdude ko dagni ko Allah buri ko Allah dagni ko dum buri hewde dum woni jeese non dartirde jawde yeso dagingu den gede ina kewi dum non jullo fof na hani awa rentare kala ko wiyete riba jomiraa subhanahu wa ta'ala holli riba dum non ko fenande ko toñangi ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yawm alqiyama annabi wi kule toñangi ngati toñangi ko nibbere kunus nyande yawm alqiyamati o wi dentu den derero yidde jawde gandum halkini halki lejji girnode mon addani be te rufundirde jiija meje daktinde gede ganduda Allah harminno e dowma e dum non jaabe Allah kala non ko wiyete usul bangal riba awa dedo gede juldon hani rentade en nyaagi jomiraa subhanahu wa ta'ala yo Allah newonan min arzigaaji makko dagiidi beldi awa Allah newonan min kadi rewindaade jamirooji makko e rentaade kade makko ay bayre en gari haa do han kadi heddani men ko mbaden du'a wa dem bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد كمسلم الشيخ عمر جايوت دنو من دو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله